przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 lutego, minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sejmowa podkomisja zajmie się przepisami o prawach małego pacjenta. Nie ma drugiego dna w rezygnacji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny. Jacek Bartosik odszedł z przyczyn osobistych. Ale na początek przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem o słowach szefa izraelskiego MSZ. W wymiarze moralnym słowa Izraela Katza o polskim antysemityzmie są nie tylko obraźliwe i krzywdzące dla narodu polskiego. Słowa te przede wszystkim nie odpowiadają prawdzie historycznej, powiedział biskup Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem biskupa Markowskiego kryzys w relacjach polsko-żydowskich wywołany nieodpowiedzialnymi słowami ministra spraw zagranicznych Izraela należy rozpatrywać nie tylko w kategoriach politycznych. Krytyka sięga głębiej sfery moralności i relacji międzyludzkich, podkreślił duchowny, w którego ocenie zaistniała sytuacja niweczy wieloletnie wysiłki wielu środowisk zaangażowanych w budowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Gośćmi Pulsu Trójki Kwadrans przed 18 będą dziś naczelny rabin polski Michael Szudrich i prezes Fundacji Trzeciej Kultury z Tel Awiwu Jarosław Papis. Znikną opłaty za pobyt w szpitalu rodzica czy opiekuna leczonego tam dziecka lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Sejmowa podkomisja będzie pracować nad przepisami o prawach małego pacjenta. W czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy, a wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przekonywał, że zmiana przepisów jest konieczna. Osoby opiekujące się dziećmi bądź osobami niepełnosprawnymi nie mogą ponosić dodatkowych kosztów. Mają prawo przebywać całodobowo z tymi osobami. Poseł Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej zwracała uwagę na konieczność doprecyzowania noweli ustawy. Jeżeli tutaj znowu metodologii nie ma, to znowu będzie tak, że właściwie każdy szpital będzie swoją własną ustalał opłatę, jak również ewentualnie jeszcze można powiedzieć o zwalnianiu z tych opłat, czyli kiedy na przykład taki szpital czy tam zarządzający ma zwalniać z tych opłat nawet za dodatkowe łóżko czy używaną pościel. Dodajmy, że inicjatywa zmian jest realizowana przy wsparciu i we współpracy z Kancelarią Prezydenta. Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacek Bartosiak zrezygnował z pełnionej funkcji. Poinformował rzecznik spółki. Konrad Majszyk dodał, że nie wpłynęło to na funkcjonowanie spółki. Przyczyny są wyłącznie osobiste. Tutaj nie ma żadnego drugiego dna, jak niektórzy próbują się doszukiwać. Konrad Majszyk dodał, że podjęto kroki, aby spółka zachowała ciągłość działania. W tej chwili zarządzanie spółką wygląda w ten sposób, że tak wyglądało też wcześniej, że do podjęcia decyzji przez zarząd potrzeba zgodnej decyzji dwóch członków zarządu. Bardzo istotne w zarządzie pozostali Dariusz Sawicki, który odpowiada za część lotniskową, Piotr Malepszak, w którego gestii jest część kolejowa, i Michał Wrona, który zajmuje się kwestiami finansowymi. Rada Nadzorcza Portu ogłosi konkurs na prezesa w najbliższym czasie. Zarząd ma również możliwość wskazania osoby, która tymczasowo będzie pełnić funkcję prezesa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jest śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Redutowy. W styczniu zginął tam górnik, 8 zostało rannych. Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledczy badają, czy doszło do nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w kopalni. W wyniku wstrząsu nastąpiło obsunięcie ziemi i skał na pracujących górników. Zmarł jeden z nich. Został wydobyty na powierzchnię po około 10 godzinach. Wstrząs miał siłę około 3 stopni w skali Richtera. Mówił Łukasz Kałuża. Unijni ambasadorowie zgodzili się na przedłużenie do połowy września sankcji dyplomatycznych wobec Rosji za aneksję Krymu i naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. Tak ustaliła nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Formalnie ta decyzja zostanie zatwierdzona przez ministrów z 28 krajów w przyszłym miesiącu. Na czarnej unijnej liście jest ponad 160 osób, które nadal będą miały zakaz wjazdu do wspólnoty i zablokowane konta w europejskich bankach. To separatyści z Krymu, rosyjscy politycy i wojskowi, a także osoby niedawno dopisane za zorganizowanie pseudowyborów w okupowanej przez Rosję części Donbasu. Restrykcjami jest także objętych ponad 40 firm, a w przyszłym miesiącu do tej listy zostanie dodanych 8 osób odpowiedzialnych za atak rosyjskich jednostek na ukraińskie statki w listopadzie w rejonie Morza Azowskiego. Jeszcze kilka miesięcy temu nie było w tej sprawie jednomyślności w Unii, ale ponieważ Rosja zignorowała dyplomatyczne zabiegi i apele o zwrot ukraińskich okrętów oraz uwolnienie marynarzy, unijni ministrowie dali kilka dni temu zielone światło dla dokończenia procedur i przygotowania decyzji o sankcjach. Mówiła Beata Płomecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach oczywiście popruszy śnieg. Temperatura maksymalna od plus 3-4 stopni, tyle na Kaszubach i krańcach wschodnich, do plus 9 na Dolnym Śląsku. W nocy zachmurzenie duże, na wschodzie kraju początkowo większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od minus 3, tyle na Suwalszczyźnie, do plus 3 w centrum kraju i plus 5 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. A kabanosy Pico różne rodzaje 3,89 za 150 gramów. Tak, 3,89. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Przez najbliższe 3 godziny audycja zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Mnóstwo ciekawych tematów do 19:00, wśród nich w pierwszej godzinie audycji m.in. hakerzy w natarciu. Cyberprzestępcy atakują coraz częściej i coraz skuteczniej na całym świecie. Ten atak dotyczył organizacji pozarządowych, tych, które bardzo krytycznie wypowiadały się na temat polityki rosyjskiej. To oczywiście może być forma takiego preludium, wstępu do tego, co się będzie działo podczas kampanii wyborczych, z którymi będziemy mieli do czynienia zarówno jeśli chodzi o Europarlament, czy wybory w poszczególnych krajach. Nowa usługa Fiskusa umożliwia dostęp do naszych najbardziej wrażliwych danych finansowych przez osoby niepowołane. Mamy tego samego pracodawcę. Zna nasze dochody z PIT-u 11. Może wejść na to nasze zeznanie i zobaczyć, z jakich ulg jeszcze skorzystaliśmy. No i faktycznie, jeżeli system tego nie zabezpiecza, mógłby dokonywać jakichś manewrów, korekt. A państwo sprawdzili już swoją deklarację podatkową przygotowaną przez Fiskusa na stronach Ministerstwa Finansów? Proszę dać znać, jak państwo oceniają tę usługę. Lecznicza marihuana. Teoretycznie dostępna. W praktyce procedury utrudniają zdobycie lekarstwa. Gdybyśmy mieli 500 kg surowca, a nie 7, to nie byłoby przypadkiem doniesienia, że fala konopi zalała Polskę. Ci pacjenci potrzebują pomocy. To nie jest sztuka dać im dostępność, kiedy nie będą wiedzieli, jak to wykorzystać. Czy państwo wiedzą, że Pablo Picasso namalował obraz Kobiety Polki? Nieznane dzieła wybitnego malarza do zobaczenia w Muzeum Narodowym. Ta kropka to jest rodzaj pewnego powiedzenia: dobranoc moja ukochana, tyle mam ci do powiedzenia teraz, a potem może wrócimy do dialogu. Trudna sztuka interpretacji kropek stawianych przez artystę. My kropkę postawimy dopiero krótko po 19:00. Do tego czasu, mam nadzieję, wspólnie napiszemy i wypowiemy dzisiaj wiele zdań. Zapraszamy do Trójki przez 3 godziny. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że korzystając z komunikacji miejskiej ograniczasz emisję dwutlenku węgla 15 razy? Dzięki temu dbasz o planetę. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, aż 7 trójek. Telefon na Myśliwiecką 357. Proszę spróbować. Darek czeka na Państwa połączenia. zd@trzymaupa.polskieradio.pl. To już adres bezpośrednio do mnie. Zwykle odpisuję na wszystkie maile. Proszę to sprawdzić. 71335 to z kolei adres SMS-owy. SMS-y też trafiają bezpośrednio na mój ekran. Proszę sprawdzić. Już teraz zachęcam Państwa do dyskusji. Hakerzy, interesujący temat, ale być może ten fiskus Państwa najbardziej zainteresuje. Ja sprawdziłem. Jak na razie wszystko w kwestii tej internetowej platformy zeznania podatkowego działa. No pytanie, co tam fiskus nam wyliczył i czy Państwo akceptują, czy może jednak spróbują sami wypełnić zeznanie podatkowe za 2018. Ale muzycznie zaczynam od piosenki dnia. Sorry Boys, jesteś pragnieniem. Jesteś pragnieniem to pierwszy singiel zapowiadający nowy album Sorry Boys, który ukaże się wiosną 2019 roku. To także dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do trójki. To już kolejne niepokojące informacje dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Te informacje przedstawia tym razem sam Microsoft. W nowym raporcie firmy czytamy, że między wrześniem a grudniem ubiegłego roku doszło do ataków hakerskich na 104 konta należące do m.in. pracowników Fundacji Marshalla i Instytutu Aspen. Na celowniku hakerów znalazły się biura instytucji i fundacji działających w Belgii, Francji, Niemczech, ale także w Polsce. Microsoft wciąż ustala, kto dokonał ataku, ale wszystko wskazuje na to, że stoją za tym Rosjanie, mówi Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Mówimy o grupie, która jest znana pod różnymi nazwami. Ja najczęściej się spotykam z nazwą APT28, ewentualnie bardzo często określa się jako Fancy Bear, która najprawdopodobniej, tak wynika z analizy narzędzi, ma dobry sprzęt do tego, co robi, dobre przygotowanie techniczne, która pracuje w godzinach pracy w okolicach Moskwy, i z zasady wykonuje ataki spear phishingowe i ona była już łączona z wieloma atakami na instytucje pozarządowe, na instytucje rządowe czy na instytucje polityczne, partie polityczne. Jeżeli zgodzimy się z tą tezą, że ten atak miał charakter pewnej manifestacji siły. Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas. Po pierwsze, dotyczył organizacji pozarządowych, tych, które bardzo krytycznie wypowiadały się na temat polityki rosyjskiej, to oczywiście może być to forma takiego preludium, wstępu do tego, co się będzie działo podczas kampanii wyborczych, z którymi będziemy mieli do czynienia zarówno jeśli chodzi o Europarlament, czy wybory w poszczególnych krajach. Prawdopodobnie ktoś próbuje zdobyć informacje, które mogą być przydatne później w procesie napędzania różnych dyskusji internetowych. Być może za pomocą jakichś dokumentów, które nagle nie wiadomo skąd wypłyną, jakichś informacji, a może chodzi tylko o infiltrację, że tak powiem, na zaś. W przypadku tych ataków, które są przypisywane grupie Fancy Bear, bardzo często obserwujemy zbieżność tego, co ta grupa robi z racją stanu takich państw jak Rosja. To są elementy, z którymi musimy sobie radzić. Dzisiaj trendy w bezpieczeństwie są takie, że chociażby w konflikcie hybrydowym ważnym elementem tego konfliktu jest właśnie walka informacyjna i jeżeli nie będziemy przygotowani do tego, nie będziemy mieli odpowiednich struktur, które będą temu przeciwdziałać, będzie nam trudno utrzymać kroku w tej rywalizacji międzynarodowej. W 2016 roku Mirosław Maj, prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na szczycie NATO właśnie cyberprzestrzeń uznano jako kolejną taką nową domenę prowadzenia potencjalnych działań militarnych, takich jak dotychczasowe domeny woda, powietrze czy ląd i w związku z tym po prostu istnieje potrzeba stworzenia Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które będą zajmowały się tym, co jest wskazane w samej nazwie, czyli cyberprzestrzenią. Mamy ostatnio właśnie zapowiedzi stworzenia tak zwanej cyberarmii. Pracownicy urzędów, ministerstw czy służb się szkolą z tego zakresu. I dobrze, że powstała ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale ja zakładam, że wszystkie te cele to są cele obliczone na wiele lat ciężkiej pracy. Musimy zrobić wszystko, żeby nadrobić ten stracony czas i przygotować się do tego, żeby być w stanie przeciwdziałać tego typu atakom. Powszechnie znany jest taki problem w cyberprzestrzeni określany jako problem atrybucji, czyli tak naprawdę my możemy walczyć z kimś w cyberprzestrzeni, ale często będzie nam trudno udowodnić, zidentyfikować w sposób formalny, na przykład od strony prawnej, atrybucji takiego podmiotu, z którym walczymy. Kogo on naprawdę reprezentuje, a w szczególności czy formalnie reprezentuje jakieś inne państwo. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski, a my już w audycji popołudniowej w Zapraszamy do Trójki Państwu wspominaliśmy w dniu, w którym rzeczywiście powstawała ta formacja o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej powołało wojska cybernetyczne, czy cyberżołnierzy. Państwo pamiętają? Zastanawialiśmy się wtedy, czy na przykład taka krzepa fizyczna to także obowiązuje takich żołnierzy, którzy wiele, wiele godzin siedzą przed monitorami komputerów. No to wymagające zadanie, ale taka krzepa fizyczna też by się chyba w takiej sytuacji przydała. 17, prawie 18 minut po 16, zerkam przez okno. No słonecznie, tak jak wczoraj, to nie jest o tej porze, ale cały czas jest jasno, to znaczy, że choć 20 dzień lutego, wiosna coraz bliżej. Ciekawostka przyrodnicza. Miło jest mi poinformować o przylocie skowronków czajek żurawi między Nerem a Wartą. Klangur żurawi słychać na kilkaset metrów. W ogrodach przydomowych kwitną przebiśniegi, krokusy, żółte raniki. A wiosna meteorologiczna za 8 dni. Dla programu trzeciego informacje wiosenne przekazał zimą Zdzisław Cyganiak. Pozdrawiam serdecznie. No tak, formalnie to zimą, no to prawda, trudno uciec od kalendarza, ale państwo też to czują na pewno. Jak się wyjdzie na świeże powietrze i się tak zaciągnie, jeszcze te ptaki tak śpiewają, to właściwie wiosna już tu jest. Dire Straits w programie trzecim Polskiego Radia, 16:22 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Wystarczą podstawowe dane typu PESEL czy NIP plus łączny dochód za poprzedni rok, by nasz ciekawski pracodawca miał dostęp do wszelkich danych zawartych, wydawałoby się, poufnym dokumencie, jakim jest nasz e-PIT. Jak ustalili dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, nasz szef może i to. Co ciekawe, nawet były szef z byłej pracy. Może łatwo sprawdzić, czy dorabiamy na boku, albo jakie wynagrodzenie otrzymuje nasz współmałżonek. Wszystko przez lukę w systemie, mówi Andrzej Marczak, doradca podatkowy z Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Mamy tego samego pracodawcę. Zna nasze dochody z PIT-u 11, zna nasz PESEL, NIP, bo to są dane przecież w działach kadrowych i płacowych udostępniane. Może wejść na to nasze zeznanie i zobaczyć, z jakich ulg jeszcze skorzystaliśmy. Jako organizację pożytku publicznego wybraliśmy. No i faktycznie, jeżeli system tego nie zabezpiecza, mógłby dokonywać jakichś manewrów, korekt. Taka furtka, taka sytuacja jest teoretycznie możliwa. Jeśli chodzi o nasz system, on jest tak przygotowany, że na bieżąco odnotowujemy każde logowanie do tego systemu. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Na bieżąco mamy informacje, z jakiego numeru na przykład IP zostało to logowanie zrealizowane, także o sieci, która została wykorzystana do tego logowania, no nie mówiąc już o takich podstawowych kwestiach jak data i godzina, więc to wszystko oczywiście wiemy. Państwo wiedzą, ale ja na przykład nie wiem, czy ktoś wchodził na mój profil. Myślę, że taka informacja, gdyby znalazła się w Pani posiadaniu, to oczywiście należałoby taką informację też zgłosić właściwym organom, czy to tutaj Ministerstwo Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, ewentualnie też organom śledczym, bo no w tym momencie mielibyśmy ewidentnie do czynienia z przestępstwem, które jest obłożone dotkliwymi karami. Jak się okazuje, to nie jedyna luka, jeżeli chodzi o usługę e-PIT. Co więcej, jeżeli w 2018 roku podatnik miał innych też pracodawców, czyli dorabiał sobie na boku, o czym nie poinformował, no to faktycznie mając tylko jedne dane z tej deklaracji PIT 11, ona pozwala, ta dana, ta informacja wejść w to zeznanie i zobaczyć, czy mamy do czynienia z pracownikiem, który również poza naszą pracą dorabia sobie, czy ma innych pracodawców. A czy sami pracodawcy pokusiliby się o to, aby sprawdzić, czy ich pracownik gdzieś sobie na przykład dorabia? Ci pracodawcy, którzy mają problemy z lojalnością swoich pracowników, którzy zawali z nim umowę na wyłączność. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. A on gdzieś sobie jeszcze z boku pracuje, to pewnie taka pokusa dla przedsiębiorców będzie. Tym bardziej, że ten niezbyt rozsądny system logowania się, dostępu do tych danych powoduje, że to będzie dosyć łatwe. My uważamy, że system jest bezpieczny i nie mamy na tę chwilę żadnego sygnału, który świadczyłby o tym, że do czegoś takiego doszło. Czy resort finansów przewiduje w jakikolwiek sposób zabezpieczenie tego systemu? Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mieć ten dodatkowy mechanizm zabezpieczający, także taki mechanizm związany z pewną autokontrolą, tak aby każdy mógł tutaj podejrzeć, każdy sam, każda osoba logująca się, czy na przykład ktoś przed nim, albo po nim, albo w takim czasie, kiedy on nie logował się do systemu, próbował tam zajrzeć i dokonać jakiejś modyfikacji. Także nad takim rozwiązaniem pracujemy, będziemy mogli go w bardzo niedługim czasie zaimplementować. Temat śledziła Monika Suszek, temat usługi, która nazywa się, uwaga, Twój e-PIT. Proszę sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów, no przede wszystkim proszę się zalogować i zobaczyć, czy ta deklaracja wypełniona, czy Państwa zadowala, czy jakaś korekta, czy może od razu wysyłamy. Trzy informacje tam trzeba podać przy jednym ze sposobów logowania. Numer PESEL, ewentualnie numer NIP oraz łączna kwota przychodów za 2017 i kwoty przychodu za 2018. Przynajmniej jedną tam należy wpisać. No i stąd te wszystkie kłopoty, bo niektórzy pracodawcy te wszystkie dane mają. Tu Trójka, już teraz Organek. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem, jak to będzie i co. Widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Gniewy mnie unosi się, ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Ostatniej nutki. Niemiłość, organek w Trójce i właśnie teraz minęła 16.30. Z kilku najważniejszych informacji Romuald Wójcik. Tłumaczka występująca jako biegła w postępowaniu z zawiadomienia Geralda Birkfellnera została zmieniona, poinformowała prokuratura. 11 lutego po opuszczeniu siedziby prokuratury tłumaczka wsiadła do auta razem ze świadkiem i jego pełnomocnikiem, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. To zdaniem śledczych budzi wątpliwości co do bezstronności tłumaczki. Nagranie, na którym widać z kim ona opuszcza budynek, opublikowała TVP Info. Przesłuchanie dotyczyło postępowania w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który złożył pełnomocnik Austriaka Jacek Dibuła. Od początku roku na odrę zachorowało w Polsce 217 osób. To niemal 8 razy tyle, co rok wcześniej, poinformował Narodowy Instytut Zdrowia. Najwięcej zachorowań jest u ludzi w wieku 30-39 lat. 46 osób było zaszczepionych, 4 nawet dwiema dawkami. Z powodu choroby nikt nie zmarł, jednak powikłania pojawiły się u 12 osób. Jeśli USA rozmieszczą pociski rakietowe w Europie, Rosja rozlokuje broń, która może być użyta nie tylko wobec terytoriów, z których pochodzić będzie zagrożenie, ale i wobec tych, gdzie znajdują się ośrodki decyzyjne, oznajmił, a raczej zagroził Władimir Putin. Dodał, że Moskwa nie ma zamiaru jako pierwsza rozmieszczać w Europie pocisków rakietowych, o których była mowa w układzie INF. Jeśli jednak rzeczywiście zostaną one dostarczone na kontynent europejski, to znacznie zaostrzy to sytuację w strefie bezpieczeństwa międzynarodowego, powiedział Putin. Kolejny serwis w Trójce o 17. No to sprawdźmy, jaka pogoda będzie tej nocy. Zachmurzenie duże, na wschodzie kraju początkowo większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie nad ranem opady deszczu ze śniegiem i tam możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Na Pogórzu Karpackim deszcz ze śniegiem i sam śnieg, wysoko w górach, no po prostu poprusze. Temperatura minimalna od -3 na Suwalszczyźnie do +3 w centrum kraju i +5 na krańcach zachodnich. Wiatr tej nocy przeważnie umiarkowany, ale w Karpatach dość silny, tam w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.

22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Amerykanie wzywają Polskę i Izrael do wzajemnego dialogu. W oświadczeniu Departamentu Stanu oba kraje nazwane są ważnymi sojusznikami i przyjaciółmi. Przypomnijmy, po wypowiedziach izraelskich polityków Polska odwołała udział w szczycie V4 w Jerozolimie. W Stanach Zjednoczonych jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku, czy właściwie dzień dobry. Powiedz proszę, jakie są szczegóły tego oświadczenia, jakie słowa tam jeszcze padają? W tej sprawie właśnie w specjalnym komunikacie wypowiedział się amerykański Departament Stanu i tak, przede wszystkim wezwał on do dialogu. Wzywamy naszych sojuszników, tu cytat, a zarazem przyjaciół do znalezienia wspólnego stanowiska i usłyszenia się nawzajem oraz dbania o wspólne interesy. To fragment komunikatu. Dalej zaznaczono, że USA bardzo doceniają współpracę z Polską na różnych płaszczyznach, ale także przy organizacji właśnie ostatniej zeszłotygodniowej konferencji bliskowschodniej i Departament Stanu docenia także zdecydowany udział Izraela w warszawskiej konferencji. Jak wiemy, również stanowisko szefa izraelskiego MSZ krytykowała amerykańska ambasada w Warszawie. Jedna z najważniejszych organizacji w Stanach Zjednoczonych, Amerykański Komitet Żydów, zaznaczył, że wzajemne stosunki polsko-izraelskie kolejny raz przechodzą ciężką próbę i że jak zwykle podłożem tego jest historia. To bardzo niefortunne, podkreśla Amerykański Komitet Żydów, a jak tutaj warto zaznaczyć i jeszcze raz powtórzyć, to jest jedna z najważniejszych oraz bardzo wpływowych organizacji w Stanach Zjednoczonych. Temat napiętych stosunków polsko-izraelskich jest obecny w amerykańskich mediach. Można go znaleźć w czołowych doniesieniach tych mediów, właśnie w informacjach ze świata. W większości jednak są to przekazy agencyjne, relacje Associated Press czy agencji Reuters. I jeszcze wczoraj prestiżowy Washington Post szeroko pisał, że polska strona czeka na przeprosiny ze strony izraelskiego rządu. W tutejszych mediach możemy również przeczytać, że amerykańska ambasada w Polsce apeluje do izraelskiego ministra, aby przeprosił za swoje słowa. Po prostu uważam, że dwaj mocni sojusznicy, tacy jak Izrael i Polska, oczywiście są silnymi sojusznikami również Stanów Zjednoczonych, nie powinni używać tej retoryki. Jesteśmy dla siebie zbyt ważni, aby nie rozwiązywać tych problemów, podkreśliła ambasadorka USA w Polsce, szeroko tutaj w Stanach Zjednoczonych cytowana. Oczywiście bardzo szeroko na ten temat mówi się także w polskojęzycznych mediach tutaj polonijnych w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Chicago i Nowym Jorku. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, bardzo serdecznie dziękuję. Sporo się o tym mówi, nie tylko media, jak Państwo słyszą organizacje także, no ale przede wszystkim doświadczenie Departamentu Stanu, amerykańskiego Departamentu Stanu. Te słowa o tym, że Izrael, Polska to ważni sojusznicy i przyjaciele. Bardzo ważne określenie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 17. Serce moje. Jedną, zdaje się, piosenkę się spóźniliśmy, ale myślę, że Państwo wybaczą przy tak dobrej informacji. Jutro jest czwartek, jutro to audycja Magazynek. Wiedzą Państwo, po godzinie 15, zawsze o tej porze Piotr Metz, gościem Piotra, będzie jutro ZAS. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. 16 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Minął rok od zalegalizowania leczniczej marihuany w Polsce, a w aptekach nadal konopie są produktem deficytowym. Z badań przeprowadzonych przez Mani.pl wynika, że tylko w dwóch aptekach w Poznaniu i Koninie można było kupić od ręki gotowy susz. Dlaczego ten wywalczony przez chorych i ich rodziny lek nadal jest tak trudno dostępny? Okazuje się, że zarówno lekarze, jak i farmaceuci nie są jeszcze gotowi do ordynowania i sporządzania medykamentu na bazie leczniczej marihuany. Z przedstawicielem jedynej w Polsce firmy sprowadzającej lecznicze konopie Tomaszem Witkowskim rozmawiała Ewa Dudzińska. Dlaczego to tak długo trwa? Bo ponad rok już marihuana lecznicza jest u nas oficjalnie dostępna. Sprowadziliśmy do Polski pierwszą partię suszu w styczniu tego roku, w związku z czym rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną akcję edukacji. Do końca kwietnia planujemy przeszkolić łącznie ponad 1,5 tysiąca farmaceutów. Dostępność suszu dla pacjentów powinna się drastycznie zwiększyć. Z mojego doświadczenia wynika, że ekspert medycyny konopnej Sania Alhameri. Niewielu jest lekarzy, którzy potrafią prowadzić terapię konopną w Polsce. Wszyscy myśleli, że jak już będzie oficjalne pozwolenie, to że to ruszy. Okazuje się, że nie. To nie jest niechęć lekarzy, tylko oni po prostu nie mają doświadczenia. Proszę zauważyć, że od czasu legalizacji do czasu rejestracji minął rok. Echem odbija się informacja, dlaczego tak mało surowca. Na Polskę przecież tylko 300 pacjentów, że to wystarczy tylko dla 300 pacjentów. Właśnie po to tu przyszłam, szukać przyczyn, dlaczego brakuje tak... Brakuje nam cierpliwości, droga pani, tak mi się wydaje. Ludzie czekają, niektórzy nie mają czasu czekać. To byli lekarze, którzy na przykład mimo prawidłowo wypełnionej recepty kazali naszym pacjentom rozdrabniać surowiec, kwiatostan i posypywać go sobie na chleb i jeść. A skąd taka w ogóle wiedza? Nie mam zielonego pojęcia. Czy ten sposób, ja to nazwę inhalacją, wiem, że lekarze to inaczej nazywają. Waporyzacją. No właśnie. Czy to jest jedyny sposób i tego właśnie będą się uczyć lekarze? Nie, waporyzacja, podanie do ustne. Neurolog, pediatra, dr Marek Bachański. Kapsułki mogą być krople. Dopiero w kwietniu lekarze nauczą się w ogóle jak postępować. Czy faktycznie u nas w kraju jest taka mała wiedza lekarzy na temat stosowania? Nie, to trzeba patrzeć w ten sposób, że w każdym kraju, gdzie dochodziło do legalizacji leczenia konopiami, problem szkolenia lekarzy jest. Niezależnie od tego, czy to jest Polska, czy Czechy, czy Niemcy. Pan jest takim pierwowzorem w Polsce lekarza, który to stosował. No pan skądś tę wiedzę posiada, czyli jakby lekarz chciał, to by miał materiały, z których mógłby się nauczyć. No, ale pamiętajmy, że lekarze w Polsce są przepracowani. Większość lekarzy ma 2 razy więcej pacjentów niż powinna mieć. Tak funkcjonuje nasz system ochrony zdrowia. Gdybyśmy mieli 500 kg surowca, a nie 7, to nie byłoby przypadkiem doniesienia, że promujemy rekreacyjne użytkowanie, czy fala konopi zalała Polskę. My musimy obserwować ten rynek. To jest surowiec silnie działający. Ci pacjenci potrzebują pomocy. To nie jest sztuka dać im dostępność, kiedy nie będą wiedzieli, jak to wykorzystać. Naszych upraw nie będziemy mieć, choć o to też była wojna, więc trzeba sprowadzać. Dlaczego akurat z Kanady? A może łatwiej by było gdzieś bliżej, z Holandii? Pierwsza dostawa, jak i dwie kolejne pochodzą z Kanady, natomiast w czerwcu, lipcu tego roku rusza nasza fabryka w Danii i od sierpnia najprawdopodobniej cały produkt, który będzie dostarczany do Polski, pochodzić będzie właśnie z Danii. Widzimy, że już końcówka towaru znajduje się jeszcze w hurtowni farmaceutycznej, natomiast w przyszłym tygodniu trafi do Polski kolejne 15 kg. Polska ustawa jest bardzo liberalna, nie ogranicza zakresu stosowania preparatów. O tym decyduje lekarz, ten jednak bywa niepewny, nadal bowiem brakuje u nas specjalistów tej medycyny konopnej. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do 17. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Telephone, love is an angel. disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Sztuka najwyższych lotów w programie Trzecim Polskiego Radia. Patti Smith już teraz, a teraz, proszę Państwa, przy sztuce wciąż pozostaniemy. Zapraszamy do Trójki. Choć akurat ci, którzy ją widzieli, właściwie jej wizerunek, to mówią, że jest nieszczególnie urodziwa. No ale coś musiało w niej być, skoro zwrócił na nią uwagę sam Pablo Picasso. Mowa o Polce, którą naszkicował artysta podczas swojej wizyty w naszym kraju. Picasso przyjechał do Polski w 1948 roku jako gość specjalny pierwszego Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju. Rysunek, który wykonał podczas tego pobytu, można zobaczyć na wystawie Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie. Prócz portretu kobiety obejrzeć możemy jeszcze inne dzieła Picassa, które muzeum ma w swoich magazynach, ale na co dzień nie udostępnia zwiedzającym. O tajemniczej muzie artysty, dziewczynie polskiej, mówi Jerzy Miziołek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest kobieta, która ma chustkę na głowie. Wygląda na jakiś rodzaj chłopki, czy może sprzątaczki, która ze wsi przyjechała, żeby posprzątać jakiś zamożny czy bogaty dom. Więc nie znamy dokładnie tajemnic, dlaczego taki wybór, ale jedno jest pewne, że jest w tym rysunku coś urokliwego. Na pewno nie jest to typ intelektualistki. Tomasz Jeziorowski, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie. Prawdopodobnie był to ktoś przypadkowy, kogo on spotkał, siedząc przy obiedzie, przy kawie. Zauważył, że przechodzi jakaś kobieta w chustce, która mu się spodobała, wpadła mu w oko i właśnie postanowił ją narysować. Przypadkowa praca, przypadkowe dzieło, które powstało z potrzeby chwili, z impulsu i tak naprawdę nic więcej o nim nie wiem. Wie pani co, no nie jesteśmy krytykami sztuki, ale no oczywiście, że nam się podoba. Nie jest zła, wieś podkarpacka, tak klasycznie. Pamiętajmy, Picasso był wtedy członkiem partii komunistycznej, sympatyzował z ideą szczęśliwego świata i być może ta kobieta, czy kobiecina o średniej urodzie, po prostu była dla niego rodzajem takiej wyrazu sympatii do narodu, o którym wiedział, że strasznie wycierpiał w czasie II wojny światowej. Ten rysunek jest taki właśnie subtelny, może nawet wyrafinowany, ponieważ ta kobieta w chustce, taka zgrzebna, ma tą kropkę, ten pieprzyk na brodzie, który dodaje jej właśnie subtelności czy finezji. To jest po prostu, powiedziałbym, rodzaj jego pocałunku, ja bym tak to nazwał. Ta kropka to jest rodzaj powiedzenia dobranoc moja ukochana. Tyle mam ci do powiedzenia teraz, a potem może wrócimy do dialogu. W niedzielę pokaz obejrzało ponad 2300 osób, co jest niewiarygodnym wynikiem. Katarzyna Maciantowicz, Muzeum Narodowe w Warszawie. Wszyscy są pozytywnie zaskoczeni. Często mówią o tym, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że Muzeum Narodowe dysponuje takimi skarbami. W pewnym sensie Warszawa jest właściwie pikasowskim miejscem. Wiemy, że rysował często na serwetkach w restauracjach. Jest taka legenda o tym, że jak mieszkał w Bristolu, że miał gdzieś się podpisać. Coś się zachowało z tego czasu? On lubił polską kuchnię. Paweł Owczarek, konsjerż hotelu Bristol. Lubił ponoć sosy polskie. I kiedyś tak zajadając się w podzięce na talerzu naszej restauracji zostawił swój autograf. Żeby nie być gołosłownym, on wisi nad nami. Kopia tego talerza z autografem. A to bardzo duży jest ten autograf. To jest tak Picasso. To Warszawia, Bristol, tak. To jest 1948 rok, 16 września. Zresztą on miał taką tendencję do zostawiania pewnych swoich śladów. Legenda starszych pracowników, a już tu pracuje 26 lat, mówi, że oni jeszcze na własne oczy widzieli jakieś szkice gdzieś na ścianach narysowane przez niego. U nas ponoć narysował szkica gołąbka gdzieś na ścianie. Dobrze, ja nie wiem jak to jest. Ja sobie otworzę drzwi i zobaczę. Mieszkał w tym pokoju. Mhm. Nie mam gwarancji, ale 99%, że tutaj mieszkał. Widok piękny, krakowskie przedmieście. No, ono w 48 wyglądało zupełnie inaczej. To były ruiny, to były ruiny. I na jednej z tych ścian być może kiedyś był ten gołąbek. Tak, po prostu gdzieś tam sobie siedział i naszkicował sobie. Wystawa, z uwagi na to naturalne duże zainteresowanie, zostanie przedłużona do końca przyszłego tygodnia, ale i tak, jak Państwo słyszą, należy się spieszyć. Tropy Picassa śledziła Martyna Wojtkowska. W Trójce już teraz Czesław Niemen. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Ach, hej, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie. Bawi się tu, pan chyba se sto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzekej, do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i deszcz ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. pralka Bosch Vario Perfect. Klasa A+++, za którą po rabacie płacisz 999 zł. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacea i Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę.